الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. معزز سنی مسلمان پراؤ، السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء له التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ فریاد ہے مالک کائنات جلا و علا دی بارگاہ بے قسمنا اندر حق تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرما، نفس اور شیطان دے فتنے تو دائمی پناہ عطا. جناب دے اس گاؤں ضلع قصور دے اندر پہلی مرتبہ حاضری دا شرف حاصل ہویا ہے. بسلسلہ ذکر سیدنا شہادت امام عالی مقام سلام اللہ علیہ، اے مجلس و محفل اور جلسہ عام اپنی پوری رونق نال انعقاد پذیر ہے، باوجود اس بات دے اس گاؤں دے اندر اچانک ایک مرگ دا واقعہ پیش آیا ہے، تاہم اتنا اجتماع اور ادب و احترام نال جناب دا اس جلسہ عام دے اندر شرکت کرنا یہ دین دے نال عقیدت اور محبت دی دلیل ہے. سبحان اللہ. اور اس جلسے مبارک دی برکت دے نال اگر متوفا وہ نوجوان بالغ سی تو اس جلسے دی برکت نال انہاں دی مغفرت ہو جائے، پاکاں دا ذکر خیر ہے، اس دے صدقے اللہ تعالیٰ اس دی مغفرت فرما دین گے، اور اگر وہ نابالغ نے تو پھر تو مغفور نے، پھر لازمن اللہ تبارک و تعالیٰ اس اہل علاقہ والے جڑے حضرات نے اس علاقہ والے حضرات انہوں دے واسطے باعث خیر و برکت فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، سیدنا امام عالی مقام سلام اللہ تعالی علیہ سرکار دی شہادت مبارکہ دا تفصیلی واقعہ میری تحقیق دے مطابق یعنی واقعہ کربلا اور واقعہ شہادت امام عالی مقام سلام اللہ علیہ میری تحقیق دے مطابق بہت ہی کٹ گلاں نے جیڑیاں صحیح روایتاں نال ثابت نے، باقی ملاوٹاں کس بیانیاں سہ وچ اس واقعے چ ہوئیاں نے، تاہم حقیقت واقعہ جو بھی ہے اتنا ضرور ہے کہ اس واقعے دے بیان کرنے دے دو انداز میں، ایک انداز ایسا ہے جس نال سامعین چوں ہر بندہ توبہ توبہ کر کے اٹھ جاندا ہے اور اسنوں امام عالی مقام سرکار دے اس جرت مندانہ کردار دی رغبت نہیں ہوندی، وہ افسوس پر افسوس ہو کے پر غم ہو کے اٹھ کے چلا جاندا ہے، لیکن اس دے دل دے اندر جرت اور بہادری اور اتباع مولا حسین سرکار پیدا ہون دی بجائے اس دے اندر بزدلی اور امام عالی مقام سرکار دے اس راہ تو دوری پیدا ہو جاندی ہے۔ اے انداز بیان شہادت دا توانو بعض ذاکر نما بریلویاں وچ بھی ملے گا اور ذاکرہ وچ بھی ملے گا۔ دوسرا انداز ایسا ہے کہ اس انداز نال شہادت پاک نو بیان کیتا جائے کہ سامعین دا بچہ بچہ اور ہر ہر فرد جڑا ہے وہ اس نو جرت اور بہادری حاصل ہوئے اور اتباع مولا حسین دا جذبہ پیدا ہو۔ پہلا طریقہ حرام ہے، دوسرا طریقہ ضروری ہے۔ پہلا انداز حرام ہے کہ کیا مسلمانوں نو مولا حسین سرکار نے اپنے اس واقعہ مبارک تو جرت اور بہادری اور دین دے واسطے قربانی دا جذبہ دیتا ہے یا بزدلی اور دین دے اتے قربانی تو نفرت پیدا کیتی ہے مولا حسین نے؟ ایمان نال دسیا جے امام حسین جذبہ اور جرت دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ میں ایک مثال دینا، ایک پہلوان ہے، مسلمانوں دا ایک پہلوان سی، تو ہے سی چھیٹکا جا، ادھر کھتریاں دا پہلوان پورا ہاتھی جنا، دوواں دی کھول ہو گیا، ہندو خوش سن بھی ساڈا پہلوان اتنا طاقتور، مسلمان بظاہر مرجھائے سن بھی ساڈا تے پہلوان ہے بچارا کمزور، انہیں کتنے اس بلا دا مقابلہ کرنا ہے؟ دوواں دے ہتھاں وچ ہتھ پے، خطریاں دے پہلوان نے دا مار کے انہوں تھلے سٹیا، پھرتی نال پھر باہر نکل گیا، دو تین چار بارہ انہیں اسی طرح کیتا۔ خطریاں دے پہلوان نے سوچیا بھی یہ اپنی طاقت نال چٹا مار کے ہیٹھا سٹ لینا، انہیں جفا ماریا تے تھلے سٹ دیتا، اتوں چک مارے سر مارے او دی اکھاں چ نو مارے او دے زخم کرے جسم دے اوتے او تھلے جڑا ساڈا پہلوان سی مسلمان او پہلو آرام نال پیا رہا تے سارا کچھ ہوندا سی پیا ہوندے نال ہوندا رہا اس تو بعد انہیں اچانک ایسی پھرتی وکھائی نگل کے جناب جی باہر تے انہیں جفا مار کے ہاتھی پہلوان نو کنڈ پرنے سٹ دتا ہن جڑا سی نا جناب مجمع تے جڑا دنگل بیٹھا سی سارا ویکھن والا تماشا انہاں وچ مسلمان نکل دیا ہے جناب کسے موڈے تے چک لیا نعرے بازیاں شروع ہو گئیاں پیسیاں دے تھبے کٹھے ہونے شروع ہو گئے تے وچوں کوئی چند بندے ہو جا آئے نکل کے مجمع دے وچوں دنگل دے تماشائیاں دے وچوں انہاں آن کے تے جناب جی رونا پٹنا شروع کر دیتا انہاں آکھیا واہ یار تے لگدا ہے ساڈا پہلوان منجی تے پی گیا ویکھو اندے زخماں دا حال اے دی آنکھاں ویکھو بیچارے دیاں وکھاں نہیں رہیاں ایندا تے حال بڑا پھیڑا ہو گیا ہے ہاں جی تے ہن ایمان نال دسو کہ ایک اونے جڑے موڈے تے چکی پھردے نے تے بلے بلے تے نعرے بازی کری پھردے نے تے دوسرے بیلی اونے جڑے وہن پاندے نے پے ہن اوناں دنگل والیاں دے وچوں کنہاں نوں ویکھ کے تے دوسرے لوکاں نوں رغبت ہونی ہے کہ یار اساں وی انج دے پہلوان بنیے موڈے دے چکن والیاں نوں یا وین پان والے وین پان والے نوں ویکھن گے جدوں تو انہاں آکھنا بڑی پیڑی ہوئی ہے ساڈے پہلوان نال اساں کدی اس دنگل وچ ایہو جا کم کدی کرنا ہی نہیں تے نہ پہلوانی والے پاسے آونا ہے تے جڑے ہون جڑے ویکھن گے جناب او بھئی ادھر کنڈ دے چکی پھر دے نام تے واہ واہ واہ واہ تے بلے بلے پئی ہوندی اے تے انہاں ویکھ کے تے انہاں تے جناب انہاں وچوں کئی نوجوان ہو جا نکلن گے بھئی جنہاں آکھنا یار اساں وی پہلوان بنیے خدا دے بندیا اے دو انداز دو طریقے تیرے سامنے نے اس جتے پہلوان دے واسطے ہن میں جناب دے سامنے گزارش کراں کہ ایک پاسے مولا حسین اور ایک پاسے یزید کول پہ گیا ہے نا دا بظاہر مولا حسین کمزور سن انہاں نال جو بھی ہویا جنہاں نے وین پا کے اس نو بیان کرنا ہے انہاں دا کوئی پتر مولا حسین والے پاسے آونا نہیں تے جنہاں نے واہ حسین آکھ کے بیان کرنا ہے جنہاں نے امام حسین نو داد دینی ہے جنہاں فلسفہ شہادت نو پیش کرنا ہے جنہاں اس واقعہ کربلا نو اس انداز نال پیش کرنا ہے جس انداز دے نال سامعین نو جلت اور بہادری ملے لازمن ساڈے نوجواناں وچ ایک نہیں لکھاں ایسے جوان پیدا ہون گے جڑے مولا حسین والی جلت و بہادری وکھاون گے جناب والا میں تے ایسے دوسرے انداز دے حق وچ پہلے نو میں حرام سمجھنا خدا معافی دے وے اس طریقے تو ہے نی کہ جناب انج جویں کسے دا ککھ نہیں رہندا تے لٹیا ماریا جاندا ہے تے پھر پے جناب پٹ دے روندے ہوندے نے ہے تے اتوں ایہو جا شیر پڑھنا کہ شالا وچھڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پہنا ہے ہن جس بھرا نے اے سننا ہے تے جس بہن نے سننا ہے کہ نہ وچھڑن ویر کسے دے ہے اس نے کدوں مولا حسین والے پاس کے آونا ہے بہن نے بھرا نو جفا مارنا ہے تے بھرا نے بہن نو جفا مارنا ہے ہیں تے جننے ویکھنا ہے کہ یار شہادت امام علی مقام اے سبق دے گئی ہے کہ حضور دے دین دی دین دی خاطر علی اکبر ورگے جوان بھرا وی شہید کرا دیو اصغر جیسے لاڈلے بچے گود وچ کھڈ دے جڑے نے او قربان کرا دیو تے خدا وحدہ الا شریک دی قسم اے اس انداز نو اس بیان نو جننے جننے وی سننا ہے انہاں پہناں نے انہاں ماواں نے جذبہ پیدا کرنا ہے کہ ساڈے اندر بھی ایسے پتر ہون ساڈے ہاں جی ساڈے بھرا وی ایسے ہونے چاہی دے نے جویں بھرا سن بیبیاں پاکاں دے تے اساں اونج بنیے جویں بیبیاں پاکاں دے ہاں جی جذبے سن ایمان سن انہاں دے شوق سن انہاں دے اندر درد سی دین دا ہاں جی میرا ایمان کہندا ہے وجدان کہندا ہے کہ اگر اے ایک امام حسین چھڑ کے لکھاں امام حسین بھی ہوں دے تے سیدہ خاتون جنت دا او مبارک خاندان وارو واری نبی پاک دے دین تو قربان کر چھڑ دا پراوا ٹھیک ہے پہن دا جی کرتا ہے پرانو جفا مار کے رکھے ماں دا جی کرتا ہے پتر میریاں نگاہاں دے سامنے ہوئے لیکن یاد رکھنا ایسیاں چیزاں ایسے مقام ضرور آندے نے جتھے ماں نو پتر خوشی نال پیش کرنا پیندا ہے جتھے بہن نو بھرا خوشی نال قربان کرنا پیندا ہے وہ چیز کیا ہے وہ مقام کیا ہے وہ مقام ہے دین مصطفیٰ دا جدو دین دی گل آ جاوے گی اتھے ماں نو پتر بھی وارنا پینا ہے بہن نو بھرا بھی وارنا پینا ہے اور بیوی نو اپنا شوہر بھی وارنا پینا ہے یہ سبق دے گئے نے میرے نبی پاک دے صحابہ اور میرے مولا علی دی اولاد امام حسین پاک سرکار رہی ہوں گل سمجھنا میں اپنے اس دوسرے انداز دے مطابق جناب دے سامنے گفتگو کرن لگا موضوع جڑا پیش کرنا ہے اس دا نام ہے دین اور قوت دین اور طاقت دوسرے لفظ ہیں دین اور طاقت یاد رکھنا نہ تو نیکی بغیر طاقت تو پھیل دیئے نہ برائی بغیر طاقت تو پھیل دیئے ہمیشہ تو برے لوکاں دی کوشش رہن دیئے کہ ساڑے ہاتھ وے طاقت آئے طاقت کس طرح دی ہون دیئے افرادی طاقت بندے ساڑے کل ہونے چاہیے دیئے مالی طاقت مال ساڈے کول ہونا چاہیے اور تیسری طاقت ہوندی ہے جناب قانونی طاقت ملکی طاقت حکمرانی دی طاقت یہ تین طاقتاں نے برائی والے دی کوشش ہوندی ہے یہ طاقت ساڈے کول آوے لیکن وہ مقصد کی ہوندا ہے برائی پھیلانا نیکی والے جڑے لوگ نے جنہاں دے اندر انسانی صفات موجود ہوندیاں نے وہ بگیار نہیں ہوندے وہ ٹھوئے نہیں ہوندے وہ انسان ہوندے نے انہاں دی کوشش ہوندی ہے یہ ساریاں طاقتاں ساڈے کول آون تاکہ انہاں طاقتاں دے نال اساں اپنی نیکی نو ہر ہر گھر دے اندر پھیلا لئیے گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی یہ ہے یاد رکھنا ہن طاقت دو حصیاں وچ ونڈ گئی ایک طاقت وہ ہو گئی طاقت وہ ہو گئی جیڑی دین دے تابع ہوئے اے طاقت جیڑی دین دے تابع ہو جاوے اے تے بن دی اے طاقت مولا علی والی مولا علی کو طاقت آئی سی آپ بھی ایک حکمران بنے نے حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی حکمران بنے نے حضرت فاروق اعظم بھی حکمران بنے نے حضرت عثمان غنی بھی حکمران بنے نے حضرت مولا علی بھی حکمران بنے نے حضرت حسن مجتبی سرکار بھی حکمران بنے نے غرض کو خود کملی والے آقا آپ سرکار نے رب کو مانگ کے طاقت لئیے گل سمجھا جی آج ساڈے ذہن کھوپڑی دماغ چ آ گیا ہے کہ جناب دین علیحدہ ہونا چاہیے دین والے علیحدہ ہونے چاہیے نے تے جناب سیاست والے علیحدہ ہونے چاہیے نے دین دا سیاست نال تعلق نہیں سیاست دا دین نال تعلق نہیں ایسا ذہن رکھنے والا فرعون کا حامی ہے مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے غلاموں کا حامی نہیں ہے گل تے غور رکھنا کیونکہ ذرا تسا شوقی خان دیا گلا سننے والے بیلی بیٹھے دے بہتے ہاں جی اس واسطے انہاں واسطے مسئلہ بن جانا یہو جی اور پنجابی مسلمانوں دی ویسے علامہ اقبال کمزوری بیان فرمائیے تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا وہ کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد تعویل کا پھندا کوئی سیاد لگا دے یہ شاخ نشے من سے اترتا ہے بہت جلد اس واسطے تسا ایسا اپنی کمزوری نو دور کر کے فقیر دی اس گفتگو دے پورا جناب دھیان اور توجہ رکھے آجے ان شاء اللہ مدنی آقا دے صدقے حقیقت جیڑی ہے تیرے دل دے اندر بیٹھ جاوے گی تو میں گزارش پہ کرنا محب ایک دو طاقت ایک طاقت دین تو خالی ایک طاقت وہ جڑی دین دے دائرے دے وچ ہو، یعنی دوسرے لفظاں وچ ایک حکومت ہو جڑی دین تو آزاد ہوئے، ایک حکومت ہو جڑی دین مصطفیٰ دے تابع ہوئے۔ یزید دے کول وہ طاقت سی جڑی دین تو خالی سی، حسین اس طاقت دا حامی سی جڑی طاقت دین مصطفیٰ دے تابع رہندی۔ ایس نقطے تے جنگ ہوئی ہے، گل نہیں سمجھ لگی لے آخو سبحان اللہ۔ یہ طاقت دو، اور میرے کملی والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار جدو مکہ مبارک ہجرت فرما کے محبوب خدا آئے نے، مدینہ شریف تشریف لے آئے نے، اللہ سونے تو دعا منگی ہے وجعلی من لدنک سلطان النصیر۔ محبوب خدا آدھے دعا منگی ہے، یا مولا کریمہ مکہ دے چھڈ آیا وا، ہن تو میری سلطان سلطنت غلبہ تے طاقت نو میرا امدادی بنا دے۔ قربان جاوا توجہ فرمائے، اس واسطے جدو محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ دے اندر آ گئے نے، ایتھے محبوب خدا نے فوج تیار فرمائیے، ایتھے کملی والے سرکار دے جان نثار قربان جاوا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق دے مہاجرین انصار 313 دا دستہ تیار ہویا ہے، ایتھے قانون مصطفیٰ اتریا ہے۔ قربان جاوا مکہ ابو جہل دے کولے، مدینہ کملی والے دے کولے، ایک حکومت اوتھے پئی چلدی سی، ایک حکومت ایتھے پئی چلدی سی، لیکن انہاں دوواں حکومتاں دا فرق بڑا سی۔ او فرعون سی، او ڈاکو سی، او لٹیرا سی، او ظالم سی، او چاہندا سی میری عزت بنے، میری شان بنے، میری شوکت بنے، میں جناب دنیا تو تے غالب ہو جاواں، ہر پاسے ڈنکا میرا وجنا چاہیدا، جدھر جاواں لوکی مینو سلوٹ کرن والے ہون، مگر ایہدے برعکس قربان جاواں محبوب خدا دے مدینے والی حکومت دا نقشہ ہی کچھ ہور سی، ادھر والی حکومت دا نقشہ مبارک کچھ ہور سی۔ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو جہل دے برعکس او ڈاکے دا سبق دیندا ہے، اے تحفظ دا درس پڑھاوندے نے، اے لوکاں دی مال جان محفوظ کرنے دا سبق پڑھا رہے نے، او جناب بے حیائی دا درس دے رہا ہے، اے حیا دا سبق پڑھا رہے نے۔ قربان جاواں جناب جی، ابو جہل لعین جڑا سی او فرعونی ہون دے جناب والا دعوے رکھن والا، او چاہندا سی مینو سلوٹ مارن، میں جو آکھاں دنیا میری گل مننے، میرے کملی والے سرکار دی کوشش اے سی مینو نہ سلوٹ کرن والے عمر، نہ مینو سلاما کرن والے عمر، ہر بندہ اپنے وحدہ اولا شریک مولا دا تابے دار بن جاوے۔ ادھر ویکھنا، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاراں نو فرمانا، جدو باہر نکلنا نا تے حضور نے فرمانا میرے صحابہ تسی اگے چلو میں پیچھے چلنا، سمجھ نہیں لگی آ، آکھنا سبحان اللہ، فرمانا میرے صحابہ تسا اگے چلو میں پیچھے چلنا، تو میری کنڈ اللہ دے فرشتے واسطے چھڑ دو۔ ہن گل سمجھا جے، فرعونی ذہن والا بندہ وہ یہ چاہتا ہے اگے میں چلا، سجے کھبے جناب باڈی گارڈ ہون، تے پچھو دنیا، اگوں سلوٹ مارن والے، پچھوں جناب جی میرے پیچھے، جھاڑو پھیرن والے جناب جی، تے میری خدمتاں کرن والے میرے پیچھے پیچھے رڑدے رہن، ہاں جی اے ہو جا بندہ، اے ایسی حکومت چاہندا ہے جیڑی حکومت ترتی اج فساد پا دیندی ہے، اور جیڑا بندہ اے چاہندا ہے یار مینوں سلاما کرن والے نہ ہون، میرے غلام نہ ہون، غلام بنن تے اسے مالک دے بنن جنہاں انہاں نوں پیدا کیتا ہے، جس ذات نے انہاں نوں بڑھایا ہے، توجہ رکھنا، اے عبد بنن تے اسے دے، اے بندے بنن تے اسے دے، تابے دار بنن تے اسے دے، کہ بندے بنن خدا دے. اللہ فرماندا ہے لے فقیرا تو بندے بنانا ساڈے اساں مر بندے بنانے تیرے. خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے ایمان نال دس دنیا صدیق اکبر دی غلام ہے کہ نہیں؟ میرے کملی والے سرکار دے غلام کائنات وچ ہے نہیں کبھی؟ حضور دے غلام آج فرش بن گئے نے. لیکن مصطفیٰ کریم دی ایک حدیث نہیں بخا سکنا ہے. حضور نے فرمایا ہوئے تسا میرے بندے بڑھو نا, حضور ہی فرماندے رہنے بندے ہو اللہ دے بندے بڑھو. رب آخیا محبوبہ جے تسا دے بندے بڑھونا ایسا تیرے بندے بڑھا جائیں گے. قربان جاما اللہ دے بندے ہاتھ وجہ فرماؤ. جیڑا حکمران جیڑا حاکم دین تو وکھری طاقت رکھتا ہے وہ زمین اج فساد پاؤں وہی فرعون بنتا ہے, وہی نمرود بنتا ہے, وہی حامان بنتا ہے, وہی شداد بنتا ہے, وہی سکندر بنتا ہے, وہی چنگیز بنتا ہے, وہی ہلاکو بنتا ہے, وہی ڈاکو بنتا ہے. جیڑا حکمران دین دے تابع بن جاتا ہے ایسا حکمران قربان جاوا وہ کون کون بنتے ہیں؟ وہ جناب پچھا نظر مار کے ویخ ایسا حکمران جڑا ہوں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنتے ہیں, محمد عربی پاک بنتے ہیں, یا حضور دے سچے غلام بنتے ہیں. اتنے کلندر اقبال کی زبان چ گل کرنا, اقبال دین اور قوت کا ایک مضمون لکھے اس نے تحت ایک نام بنائی. اقبال فرماؤں نے سکندر چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں سو بار ہوئی حضرت انسان کی کبا چاک, تاریخ امم کا یہ پیام ازلی ہے اس سے سہسا ہے بے نظر نشہ قوت ہے خطرناک. آخ تین پچھا تاریخ ویکھے نا کسے پاسے سکندر بادشاہ نظر آؤ گے, کون کسے پاسے چنگیز خان نظر آؤ گے جہے خدا دی دھرتی دے کروڑا انسانوں دے خون بگا دے رہے. تے مقصد پوچھا کیوں, مقصد کی ہے؟ وہ لوگ فلرد آخ میں رہ جا جانا انسانوں گھومن والے دو قسم دے نے. ایک چاہتے نے ماری سٹی جاؤ جائیداد آ جائے شان میری بنے دنیا میرے تو کم جائے میرا نام سن کے غلبہ حکومت بلندی منصب رتبہ میرا ہو میرے پاس. ایک نے اور دوسرے وہ نے جڑے انسانوں قتل کرتے ہیں اس واسطے کہ جڑے جڑی بوٹیاں وچ لگے پھرتے ہیں فصلوں میں جڑی بوٹیاں کڈنا ہے کہ نہیں. ایک ظالم ہوے ایک باغبان وہ ہے ایک مالی وہ ہے جڑا جڑا درخت اگے آتا وہ وڈی آتا ہے, دوسرا ہوے جڑا گند خرابا جتھے جتھے پیا ہے انہوں کڈ کڈ کے باہر پیا سٹتا ہے. ایمان نال دس کیڑا بندہ باغ دا اصل دوست ہے جڑا گند پیا صاف کرتا ہے؟ ارے بیلیا اسلام بھی جہاد کرتا ہے, اسلام دا حکمران بھی جہاد. جہاد تو بغیر کوئی قوم زندہ رہ سکتی نہیں, مگر اتنا فرق ضرور ہے کئی امریکہ جیسے مجاہد, یزید جیسے مجاہد, فرعون جیسے مجاہد جو خدا کی دھرتی میں فساد و غلبہ چاہتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو خدا کی دھرتی کو ظالموں سے صاف کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں جیڑا کسی نو ایویں ڈنگدا پھردا ہے یہ ڈنگ توڑ دیو, جیڑا لتاں ماردا پھردا ہے یہ لت بھر دیو, جیڑا کسی نو جناب گھر دے اندر سکون نہیں کرن دے رہا اس ظالم دا نام نشان مٹا دیتا جاوے. اے ایسا طریقہ میرے مولا حسین دے کول سی. اقبال کی زبان میں کہتا ہوں لادی ہو تو ہے زہرے ہلاہل سے بھی بڑھ کر لادی نہیں ہو تو ہے زہرے حلال سے بھی بڑھ کر او دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاک اقبال فرماؤں یہ ہوئی طاقت جے نبی پاک سرکار دے دین دے حفاظت دے نگرانی وچ ہوے گی دین والی طاقت ہوے گی جڑی دین دے تابے ہوے گی تے قربان جاواں ہر زہر دا تریاک بن جاوے گی ہر زہر دا توڑ بن جاوے گی تے جڑی طاقت دین تو ہٹ کے آوے ایسی زہر ہے جڑی بندیاں نوں مار دی جاوے گی تو جو فرمان لے دیا بندیاں مر پیا کرنا اے دو ہی طاقتاں جناب ضرور رہندیاں نہیں دھر دے اندر اج ایسا مسلمان بلا گیند دے آدی بن گئے ہوں اج ساڈے ذہن ویک ساڈے اندر تنظیمہ تے جماعتاں کئی ہو جائیاں نے جڑیاں چاندیاں نے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہمارا حکومت سے کوئی رشتہ نہیں حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اسا صرف تسبیح پھیرن جو گیا کئی یہو جا پیر تینوں نظر آؤ گے کئی تنظیمہ تے جماعت نظر آؤ گیا جڑیاں غیر سیاسی بن بن بندیاں نے میں انہاں نوں سب دسنا چاہنا وا او چلو جے ان دا نظریہ رکھ دے جے پھر مسلمان تو حسینی کوانا چھڈ دیو پھر جاؤ کسے راہب دے نال بیٹھ جاؤ پھر جاؤ عیسیٰ علیہ السلام دی امت داخل ہو جاؤ میرے کملی والے سرکار دی امت وچ حسین وی دسدا ہے جڑا یزید دے مقابلے وچ آن کے مطالبہ کردا ہے پیا حکمران یزید جیسا نہ ہوے جڑا ان دا ہاتھی ہوے جدے جس ہاتھی دے گلے دے اندر کوئی رسا نہ ہوے ان چھٹیا ہاتھی مست نہیں چاہیدا حاکم ہو چاہیدا اے جدے گلے دے اندر نبی دی شریعت دا پٹا پیا ہوے سبحان اللہ سبحان اللہ خدا دی قسم توجہ رکھنا مسلماناں ادھر ویکھ اقوام متحدہ بنی ہے ذرا بولو تے صحیح تحقیق دی گل ہے ذرا غور نال سمجھا جی اقوام متحدہ بنی اچھا کیوں بنی کاہدے تحفظ انصاف دے ٹھیک ہے بگیال کٹھے ہو گیا انہاں آکھیا بکریاں نوں تحفظ دینا ہن گل سمجھنا ذرا اے او ظالم سمجھدا سی یہودی سمجھدا سی جب تک دنیا دی طاقت دی باغ ڈور میرے ہاتھ چ نہیں آندی میں دنیا دے جگہ جگہ تے لٹ نہیں پا سکدا میں جگہ جگہ تے عزتاں نوں برباد نہیں کر سکدا میں جگہ جگہ دے کمینگی دے اڈے نہیں کھول سکدا میں واشی گنڈے لٹیرے اپنے تھاں تھاں تے مسلط نہیں کر سکدا ہر گھر دے اندر برائی نہیں پھیلا سکدا انہیں سارے دنیا دے حکمراناں نوں کٹھا کر کے ویٹو پاور اپنے ہاتھ وچ رکھیے کہ نہیں رکھی ذرا بولو تے صحیح نا تے ویٹو پاور دا کی مطلب ہوندا ہے پتہ جے ویٹو پاور دا مطلب ہوندا ہے کہ جو میں آکھاں گا او مننی جائے گی جو تسی آکھو گے او نہیں مننی جائے گی مسلماناں دے ساتھ باتھ ملک عمر گل سمجھنا میری انہاں دی کوئی گل نہ مننی جائے مگر چار ملک جنہاں نوں ویٹو پاور دتی گئی جنہاں نوں حق استرداد دتا گیا جنہاں نے اپنا جناب جی فرعونی اور من مانی جناب اپنے کول رکھی فرعونیت کہ ایسا جو چاہاں گے تساں سارے نوں مننا پینا ہے میں سوال کرنا وا انہاں ظالماں نے اے ساری طاقت سمیٹ کے اپنے قبضے کیوں کیتی مقصود ایسی برائی کی اشاعت اگرچہ ظاہر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ قومیں ایک ہو رہی ہے اور اقوام متحدہ بن گئی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ قوموں کے حکمران تو اکٹھے بیٹھ رہے ہیں اور گھر گھر میں ہر قوم کا فرد دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہے میں وضاحت کرنا ایمان نال دسو جگہ جگہ دوتے لڑائیاں ہیں پارٹیاں ہیں نہیں سمجھ لگی آلے ہر فیکٹری اچ یونین ہوندی ہے تھا تھا تے یونین نا پرا پرا دا نہیں رہا اج پیو پتر دا نہیں رہا جب الیکشن ہوندے نے پتیجا چاچے دے مقابلے اٹھیا قتل ہو گئے نے بھرا دے مقابلے اٹھے ماں باپ پڑھیوے دے مقابلے اٹھ کھلوتا ہے تھی ماں دے مقابلے اٹھیے ماں تو ویسے چھڈ دے رشتہ میرے کملی والے دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا جڑا رشتہ ہے اے کیا ساریاں نو اکو قوم وچ داخل کردا ہے کہ نہیں کردا اے ایک رنگ چڑھاندا ہے کہ نہیں چڑھاندا تے ہن اصولی رشتہ ساڈا سی اے اے سارے اصولی رشتے جاندے نے کٹے ہزاراں فرقے ہزاراں جماعتاں ہزاراں تنظیماں دنیا دے اندر تھا تھا سے نظر آن گیا وجہ کیا ہے اقوام تو متحد ہو گئی لیکن افراد تقسیم ہو گئے سمجھ نہیں لگی یار اے کار کار تے بندے تے لڑے کھڑے نے تے اتوں جناب قوم اقوام متحدہ ہو کھڑیاں نے اقبال اتھے بولے وہ اندر ظالمہ اقوام متحد نہ کر آدم نو تے آدم دی اولاد نو اس رنگ اچ لیا جڑا رنگ انہاں نو ایک کر چھڑدا ہے قسم خدا دی اگر وہ رنگ ہے جڑا ایک کردا ہے وہ رنگ دا نام ہے سبغت اللہ جنوں اللہ نے قرآن اچ اپنا رنگ فرمایا ہے جنہوں قرآن آتا ہے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغ اللہ فرماندا رب نالوں سونا رنگ کیدا ہے رب دا رنگ کیڑا ہے جڑا میرے نبی دی شریعت والا رنگ جڑا اس رنگ اس رنگیا جاندا ہے نا خدا دی قسم کر کے آنا او کالا ہوئی او چٹا ہوئی او لاؤچا ہوئی او نیما ہوئی او چھوٹا ہوئے او بڑا ہوئے او جس طرح دا وی ہوئے بھاویں عربی ہوئے بھاویں پاکستانی ہوئے جڑے اس رنگ وچ آ جاندے نے سارے نوں بھرا بھرا بنا دتا جاندا ہے بن جاندے نے کہ نہیں بنتے گل سمجھا جے ذرا اوے خدا دے بندے آ باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زہر میں ڈوب گیا دوستا قمر ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات اسلام کا محاسبہ یورپ سے در گزر اقبال سڑیا تے بولیا اوے او قوما پوریاں نو اپنے ہاتھ وچ رکھنا چاہندے نے جو دنیا میں ظلم اور فساد کو پھیلانا چاہتے ہیں اور جو اسلام انصاف اور عدل کو پھیلانا چاہتا ہے اس دے حامی کی آخدے نے اے دے حامی آندے نے سانو کچھ چاہیدے ہی نہیں اسا کی کرنا چاہنے ہاں اسا جنے نو کرج بہ کے تسبیح پھیرنا چاہنے ہاں اقبال پھر اتھے بولے آندے شیطان آخدا ہے میں کھٹکتا ہوں دل یزدان میں کانٹے کی طرح ابلیس آخدا ہے مسلمان نو شیطان پہ آخدا ہے میں کھٹک مولویاں نو آخدا ہے پیراں نو آخدا ہے اج دیاں انہاں جماعتاں تنظیماں نو آخدا ہے جڑیاں آندیاں نے ساڈا سیاست نال کوئی تعلق نہیں اقبال انہاں نو آندا ہے آندا ہے ویکھو شیطان تانوں کی آخدا ہے میں کھٹکتا ہوں دل یزدان میں کانٹے کی طرح تو فقط اللہ اللہ اللہ چلیا خدا نے قرآن شیطان نو دشمن آخیا کہ نہیں آخو ذرا ڈٹ کے بولو نا اللہ جب آدم علیہ السلام نو جنت رکھا سا اللہ فرمایا خیال کرے جی یہ تو آدھا دشمن ہے آخ نہ لگے فرمایا سر رب نے کہنے اچھا اتھے بھی رب دھیان دلانا دشمن آدھا ان کو بچے جی دھرتی تے آئے تو پھر بھی شیطان دشمن جی یہ مطلب ہے اللہ سانو اپنے دشمن دا خیال رکھن دا حق دے تے شیطان آندا چلیا تیرا رب تے تینو میرے تو ڈراؤندا ہے پر میں تیرے تو نہیں ڈردا کیوں اکھے میں تو ہے فقط اللہ والا کون تو فقط اللہ والا تو نظرانے رہن جوگا یہ معاملے ہیں نازکی جو تیری رضا ہو تو کر یہ معاملے ہیں نازکی جو تیری رضا تو کر کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خان کا ہی وہ چاہتا ہے نا جو خالق دا حکم مخلوق تے چلے گل سمجھنا ایک میں گل کرن لگا ہر بندہ جدو اپنا حکم مسلط کرے گا لوکاں دے اوتے اس وچ ظلم زیادتی ضرور آ جانی ہے کیوں اس واسطے کہ انسان دا نفس جڑا ہے توجہ رکھنا انسان دا جڑا نفس ہے اے تک متکبر ہے اے میں تے غرور وچ پھسے انساناں دے حق تلفی دے ارادے رکھدا ہے اس وچ ظلم زیادتی ضرور آ سکتی ہے لیکن جڑا خالق دا حکم ہے رب نفس تو پاک ظلم زیادتی تو بھی اس ذات دا ساری مخلوق دے اتے عدل و انصاف ایسا ہے کہ وہ دشمن نال بھی انصاف کردا ہے تے دوست نال بھی توجہ رکھنا ذرا اس طرح دا انصاف قربان جاواں اللہ خود قرآن وچ فرماندا ہے فرماندا والا یجرمنکم شنآن قوم اللہ تعدلو اعدلو ہوا اقرب للتقوی اللہ فرماؤندا ہے وہ کسے قوم دے دشمن ہون دی وجہ نال نہ انصافی نہ کر بیٹھے آجے اس واسطے ایمان نال دس ایک یہودی آیا ہے ایک کلمہ گو آیا ہے بارگاہ رسالت دے اندر حاضر ہوئے نے حضور نے جدوں ویکھیا ہے حق کدا بنتا ہے بولو تے صحیح نا تے کملی والے نے فیصلہ کدے حق چ فرمایا اور سن وہ تے عام کلمہ گو تو کہہ سکنا منافق سی میں خود تینوں مصطفیٰ دے گھرانے اہل بیت نبوت دے جناب جی مورے سے آلہ حضرت سیدنا مولا مشکل کشا دی گل سنا مولا علی فرماؤندے نے میرا جھگڑا پہنچیا قاضی دی بارگاہ وچ عدالت دا بادشاہ خود مولا علی کچہری وچ کھلوتا ہے صدقے جاواں قاضی صاحب نے فرمایا علی گواہ پیش کرو فرمایا میرا گواہ میرا بیٹا حسن ہے ایمان نال دس اے علی پاک جیسا مدعی ہوے جھوٹا ہو سکتا ہے تے گواہ حسن جیسا ہوے کوئی جھوٹا ہو سکتا ہے تے حالے فیصلے وچ کوئی شک رہنا سی فیصلہ تے علی دے حق وچ ہوندا مگر شریعت دے مطابق حالے اصول دے مطابق نبی پاک دی شریعت دے مطابق جدو دعوے دے اندر مولا علی سرکار پورے نہیں اتر سکے قاضی نے کہہ دیتا اے علی بیٹے کی گواہی شریعت مصطفیٰ میں باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی لہذا یہ کوڑا یہودی کا ہے یہودی جدو کچہری وچ انصاف ویکھیا ہے نا تو خلیفہ وقت دے خلاف ویکھیا ہے اور خاندان رسالت دے خلاف ویکھیا ہے تو اتھے ہی بول اٹھیا اندھا علی میں نے کلمہ چا پڑھا فرمان دے نے کیوں فرمایا کوڑا تیرا ہی سی مگر میں آج تو آڈا انصاف ویکھ کے حیران رہ گیا ہوں آج لوگ ہی پوچھو انگلش کیوں پڑھ دے ہو جی غیر مسلم کو مسلمان کرنے کے لیے اور جب ہم ان کا انصاف دیکھتے ہیں تو یا باندر ونڈ یا بغیانہ والی ونڈ جس دے اندر ظلم ہی ظلم پیسہ ہی پیسہ مگر قربان جاواں جب مولا علی سرکار نے اور آپ کے قاضیوں نے انصاف دکھایا یہودی خود کلمہ پڑھ لیا تے کلمہ پڑھ کے آکھیا کوڑا تہاڈا ہے علی فرمان لگے کوڑا تیرا ہی ہے ہن تے گھوڑا میں دیاں گا تو ایسے تے بہ کے تے مڑا اپنے کافراں نال ہن جہاد کرنا ہے یزید دے کول طاقت سی مگر دین نہیں سی اس واسطے وہ ظالم من مانی کرتا سی استبداد دے کول سی وہ چاہتا سی کہ میرا حکم چلے حسین چاہتے تھے خدا کا حکم چلے. سمجھ نہیں لگی گل. یزید چاہتا سی جو میں جی آوے کر چھڈاں میری باہ پھڑنے والا کوئی نہ ہوگی. مولا حسین چاہتے سن بادشاہ بے لگام نہیں ہو سکتا. بے لگام تو آنا مولوی دے منہ لگام ہوے پیر دے منہ لگام ہوے بادشاہ بے لگاما ہوے جدھر مرضی منہ مارے انہوں کو ڈکن والا نہ ہوے تے مولوی خبردار مولوی جی جی لاتا ہلائی تے اے تیرا نظریہ ہے. میرے حسین کا نظریہ یہ ہے مولوی تو بے لگام ہو جائے کوئی بات نہیں مگر حاکم وقت کو بے لگام نہیں ہونا چاہیے. حاکم وقت نبی کی شریعت کے تعلق دامک ہونا چاہیے حضور کے دین کا تابع دار ہونا چاہیے. اگر بے لگام ہوئے تو جدھر مرضی منہ کرے گا لتاڑ دا رہے گا خدا دی مخلوق نو جنہیں سنڈے لتاڑ دے فصلوں نو جنہیں کھوتا کوتریا ہوتا ہے فصلوں میں تو نہیں ویکھدا میں کدھر جانا پیا ویکھے اج کل امریکہ نو کردا پھردا ایویں کہ نہیں. خدا وحدہ اولا شریک دی قسم ہے اس دھرتی دے اندر مولا حسین نے قربانیاں دے کے دس دتا ہے اور مسلمانوں ہر پاس نظر ہٹا لیا جے نظر رکھیا جے تے حاکم وقت تے نظر رکھیا جے. اج کوئی آندا مولوی ٹھیک ہو جان تے ملک ٹھیک ہو جائے کوئی آندا پیر ٹھیک ہو جان میں قسم خدا دی کر کے آنا اکو ڈرائیور ٹھیک ہو جائے. سمجھ نہیں لگی گل. اوے گڈی وچ بیٹھیاں سواریاں پاوے جویں مرضی سیٹاں پھڑ کے بہن جویں مرضی تڑفدیاں رہن کبھی بچ نہیں سکدیاں جے ڈرائیور بدنیتا ہوئے تے تے جے ایک ڈرائیور جاگدا ہوئے ساریاں سواریاں سو جان منزل تے اپڑ جائے گی کہ نہیں. ہائے ہائے ہائے اے میرے حسین نے سبق پڑھایا اے سبق تے بھلا بیٹھا ہے. اے ذاکرہ اے او مولوی جڑے آندے نے شالا وچھڑن نویر کسے دے میں انہاں مولویاں نوں آنا اے چلیا واقعہ کربلا یاد کر بیٹھا ہے تے سبق کربلا دا یاد نہیں کیتا ہے. خدا دی قسم کر کے نہ سوچ اللہ فرماؤں گا قرآن تل قدار آخرا تو نجالها للذین لا یریدون فغلوا فی الارض ولا فسادا. اللہ فرماؤں گا ایسا آخرت والا جہان انہوں ہی دیواں گے جڑا زمین دے اندر غلبہ ہے جی تے اچا ہونے دے ارادے نہیں رکھدا تے نہ فساد دے ارادے رکھدا ہے. اللہ فرماؤں گا والا عاقبت للمتقین. مزہ نہیں آیا ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ. خدا دی قسم کر گیا نا دو دس جناب سوندا ہوے گا میری ساری رات تقریر اج گزردی دن سفر اج گزردا ہے میں مگر تیرے سامنے مولا حسین دی برکت دے نال ایسی حقیقت کھول جانا جڑی کدی کسے کول نہیں سنی ہوے گی. اللہ قرآن فرماوندا رب وحدہ لا شریک لا اللہ فرماوندا آخرت میں اونوں ہی دینی ہے جڑا دو ارادے نہیں رکھدا ایک تے نہیں چاہندا میں اونچا بن جاواں میں کیونکہ اچھا بنن دا ارادہ کون رکھدا سی شیطان سب تو پہلے کہہ رکھیا انہیں آخیا کہ میں چنگا ہاں تے پھر وہ دی وراثت منتقل ہوئی نمرود ولے فرعون ولے تے صدقے جاواں جے خاندان رسالت تو پوچھے رب دے نبیاں پاکاں تو پوچھے تو اس واسطے نہیں اے ارادہ کدی نہیں رکھ دے اساں اچے ہو جائیے. وہ آندے نے نا سونے تو ہی اچا ہے تے تو ہی اچا رہو اساں تے ہمیشہ نیواں ہی رہنا ہے. ایمان نال دس اللہ فرماؤں دا ایسا آخرت والا جہان انہوں ہی دے مانگے جنا زمین دے اندر غلبہ ہے جی تے اچھا ہونے دے ارادے نہیں رکھنا تے نہ فساد دے ارادے رکھنا ہے. اللہ فرماؤں دا والا عاقبت للمتقین. مزہ نہیں آیا ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ. خدا دی قسم کر گیا نا دو دس جناب سوندا ہوے گا میری ساری رات تقریر اج گزردی دن سفر اج گزردا ہے میں مگر تیرے سامنے مولا حسین دی برکت دے نال ایسی حقیقت کھول جانا جڑی کدی کسے کول نہیں سنی ہوئے گی. قرآن فرماؤں دے گا موحد اولا شریک دا, اللہ فرماؤں دے آخرت میں انہوں ہی دینی ہے جیڑا دو ارادے نہیں رکھ دا. ایک تے نہیں چاہتا میں اچھا بن جاؤں, میں کیونکہ اچھا بن دا ارادہ کون رکھ دا سی؟ شیطان. سب تو پہلے کہہ رکھے انہیں آکھیا کہ میں چنگا ہاں, تو پھر وہ دی وراثت منتقل ہوئی نمرود والے فرعون والے. تو صدقے جاواں جے خاندان رسالت تو پوچھے رب دے نبیاں پاکاں تو پوچھے تو اس واسطے نہیں اے ارادہ کدی نہیں رکھ دے اساں اچے ہو جائیے. وہ آندے نے نا سونے تو ہی اچا ہے تے تو ہی اچا رہو, اساں تے ہمیشہ نیواں ہی رہنا ہے. ایمان نال دس اللہ دے پیارے, میں گل کرن لگا حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر بادشاہ بنے, گل سمجھا جی, ادھر بادشاہ بنے خلیفہ وقت بنے اور ادھر علاقے دے اندر عرب دے اندر بڑھڑیاں ماواں جنہ کول دودھ نہیں سی چویا جاندا صدیق اکبر انہاں دے گھر وچ پہنچ گئے تے دودھ چک. بی بی ایک کہندی ہے ابو بکر ہن تے بادشاہ بن گیا, پہلا تے بھاویں آن کے توں دودھ چوک کے مینوں دیندا ہوندا سی پر ہن تے بادشاہ بن گیا. ابو بکر نے فرمایا ابو بکر نو بادشاہی عاجزی تو نہیں ہٹا سکتی, خدمت تو نہیں ہٹا سکتی, میں بادشاہ ضرور بن گیا وا لیکن بنیا تے پھر بھی حضور دی امت دا خادم ہی ہاں. ایمان نال دس اوے جڑا بڑھڑیاں مائیاں دیاں بکریاں دے دودھ چوچو کے انہاں نو دیندا رہے اے اچھا ہونا چاہندا یا نیواں ہونا چاہندا؟ ذرا بول تے صحیح نا, اے نیواں ہونا چاہندا ہے, اے نیواں ہونا چاہندا ہے, رب انہاں نو اچھا کرنا چاہندا ہے, رب انہاں نو خدا دی قسم کر کے آنا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جتنے حضور دے خلفاء نے ویکھ لیا انہاں سرکاراں نے کدی اچھے ہون دے ارادے نہیں کیتے, بلکہ صدیق نے فرمایا بیلیو میں بادشاہی کا طالب نہیں تھا, نہ ہوں نہ رہوں گا, میں رب تو کدی دعا نہیں منگی مینو بادشاہی دے, اگر تسی ہن وی میرے تو یہ لینا چاہتے جی تو میں گلوں لا کے تمہیں دے چڑھنا. تو لوگ آخیا ابو بکر یہ تینوں لینی پینی, یہ تیرے گل ہی تھبدی ہے ساڈے کسے دے گل نہیں تھبدی, بلکہ خود مولا مشکل کشا نے فرمایا, مولا علی سرکار نے فرمایا جد توجہ رکھنا, جدو مولا حضرت سیدنا صدیق اکبر دے دور دے حکومت دی ابتدا دے اندر منکری نے زکات اٹھ کھلوتے جنا آخیا زکات نہیں دینی ہے سر, تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہائے تلوار چکی برچی چکی جہاد دے جناب سامان چڑھائے تو ٹر پائے. مولا علی سرکار نے آن کے بہو پھڑ لیا, کدھر چلے گئے؟ میں اللہ دے حکم نو غالب کرنے واسطے چلیا ہوں. صدیق نے نہیں چاہیا, صدیق نے نہیں چاہیا میرے حکم چلے تھوڑے سے, صدیق اکبر نے فرمایا اگر حضور کی سنت کے مطابق چلوں میری پیروی کرنا, اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا میری پیروی نہ کرنا. ہائے ہائے ایسے بے نفس بندے, وہ ایسے بے نفس بندے, ایسے جناب جڑے میں نو ماری پھر دے نے. قربان جاواں حضرت سیدنا صدیق اکبر نو مولا علی سرکار نے فرمایا, فرمایا تسا کدھر جان لگے جو؟ فرمایا میں حکم خدا غالب کرنے جا رہا ہوں. مولا علی نے فرمایا تہانوں دکھ پہنچ گیا نا تو امت مسلمہ برباد ہو جائے گی. مولا علی دا فرمان میں وخا سکنا کتاباں دے اندر حدیث دیا کتاباں. علی پاک نے فرمایا ابو بکر جنہ چر اساں جیونے ہاں پہلا قربانی اساں دیواں گے بعد چری واری ہوں گی, پہلا اساں جانا واراں گے رب سونے دے دین دی خاطر تو ساڈا حاکم ہے تو پچھا رہو رہبر نو مرنا نہیں چاہیدا رہبر پیچھے رہنا چاہیدا ہے تاکہ فوج مردی جاوے تے رہبر پچھلیاں دی رہبری تے کردا جاوے نا سارے کدو رہبر بن سکدے ہوندے نے خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے توجہ رکھ ذرا حضرت سیدنا صدیق اکبر کی حکومت وہ تھی جو دین کے تابع تھی حضرت فاروق اعظم کی حکومت وہ تھی جو دین دے تابع سی او اپنی مرضی اپنا حکم نہیں چلاونا چاہندے یوں نہ دنیا دے اندر امن قائم کر دیتا فساد مک گیا او نہ غلبہ چاندے سن نہ اپنی حاکمیت چاندے سن نہ فساد چاندے سن فساد دا مطلب ہے لوکاں دا مال لٹنا جانا لینیاں ہاں جی جناب جی فساد دا مطلب ہے جی حضرت صدیق اکبر سرکارے نہیں سن جاندے مولا علی سرکارے نہیں سن جاندے تائیں انہاں دے دور خلافت دے اندر انہاں لوکاں نے اپنے مکان نہیں بنائے اپنے محل اپنیاں سواریاں نہیں بنایا انہاں بنایا اے تے میرے کملی والے سرکار دی امت دا دین دنیا بنائی اے حاکم دا مقصد اے ہوئی ہوندا اے مسلماناں جڑا حضور دی امت دی دنیا وی محفوظ رکھے تے دین وی ہاں یہ دین کے تابع جو حکمران ہوتا ہے اس کا یہی کام ہوتا ہے تے جے دے منہ وچ لگام دین دی نکل جاندی ہے نا او آندا دنیا وی ساری میری تے دین ختم کرو سارے آن دا کیوں جنہیں دین روے گا تے تے رہن گے سیانے دین تے اکل ہے دین کیے ہاں تے بے دین جنہیں وہ کیوں دا سب تو بڑا بے وقوف ہوں بے یاد رکھنا خدا وحدہ اللہ شریک دی قسم ہے قرآن فرماتا ہے جنہ ابراہیم علیہ السلام علی ملت دین تو منہ پھیر دا ہے وہ سب تو بڑا پاگل ہے ایمان نال دس آج جناب دنیا دے اندر حکومت دین تو الگ نہیں تے دین سیاست تو الگ ہے یہ ہے یزیدی دور اور میرے مصطفیٰ کریم کا حسینی حسنی علوی دور یہ ہے کہ حاکم وہی کچھ چلاوے جو رب سونا اونوں فرماوے جو رب اونوں فرماوے مسلمان توجہ فرما ذرا ہن گل تیرے سامنے مزید کھول کے لیاونا چاہنا اے جنی جناب جی اج کل دنیا دے اندر ذہنیت بڑھائی جا رہی ہے مسلمان نوں سبق دتا جا رہا ہے کہ مسلمان تن آسان بنے سہولت پرست بنے جہاد تو دور ہوئے حکومت دنال شریف دا کوئی تعلق نہ ہوئے حاکمیت آزاد ہوئے اے تیری تباہی دا سمان ہے تیری بربادی دا سمان ہے تیری عبادی دا سمان ہے کہ حاکمیت توجہ رکھنا حاکمیت شریف دا حق کے مصطفیٰ دے غلام دا حق کے کی دا حق کے ہائے ہائے پتر نو شیشہ گری دے فن نہ سکھا عیاش نہ بنا گلی ڈنڈے کھیڈن والے نہ بنا اج صدام مقابلے وچ جے آیا کھڑا ہے نا تے سپر پاور نو چڑے چبا رہا ہے جے دے کول دنیا کمبدی سی اخبار پڑھ کے ویکھ آیا ہے بیلی دے ہونٹ کمبدے نے نیندر حرام ہو گئی ہے انہیں آکے یہ بلا کتھو آ گئی ہے انہوں پتہ نہیں سی چلے آ تو سمجھنا ہے کہ مولا حسین ہی کوئی سی نا یاد رکھنا نبی پاک سرکار دے غیرت مند غلام جتھے بھی پیدا ہو جائے جو دشمنان دین کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے خدا کی قسم رب اس کے ساتھ اپنی غیبی مدد بھی فرماتا ہے اور ہر حال میں اس کا تحفظ بھی فرماتا ہے تو آدھے سامنے دو میدان لگے نے ایک حالیہ ایک ماضی ایک گزر چکے افغانستان دا وہ ذلت و خواری ویکھ کے ختم ہو گئے کیوں ویکھی ایتھے میں گل کرنا چاہنا ایک نبیاں ولیاں نو دلوں منن والے یہ صدام ہے جڑا غوث پاک دے دربار تے جاندا ہے آج صدام غوث پاک دے دربار تے جان والا او دی مدد انج پئی ہوندی ہے اتے طوفان آتا ہے وہ ڈڈ کے جناب اتحادیاں جی اڈائی لے جاتا ہے وہ آیا ٹینکر ہی اڈا کے لے گیا تو ویسے توجہ رکھنا ذرا خدا دی قسم کر کے آنا ہے تو ادھر دوسرے پاسے او سن دربار ٹھان والے اللہ نے آخیا اچھا میرے یار تانوں ٹور نال بیٹھے چنگے نہیں لگتے گل کرن لگا ایمان نال دس میں کرسی تو بیٹھا جڑا میرا یار ہوئے گا نا وہ دل چھڑے گا چشتی عزت نال بیٹھا تو جڑا مینو ہٹانا چاہے گا کرسی تو ہٹا سٹنا چاہے گا نا میری عزت گوانا چاہے گا میرے یار نو کدی گوارا ہونا داتا گنج بخش یار کدا ہے نہیں سمجھ لگی مت تو سمجھی یہ دربار ایویں تسا بنائی نا رب سونا اپنے پیاریاں دی ٹور بنانا چاہتا وہ آدھا سارے جگ دے مردے پے ہو قبرستان ہے مگر میرا پیارا ایک ایسی شان نال رہندا ہوئے دنیا دوروں ویکھے تے پتہ لگ جائے اللہ دا پیارا ہی پیا وسدا ہے تے جڑے انہاں دے دشمن بن گئے انہاں دی عزت گوان دے چکر پی گئے اللہ سونے نے انہاں نو چند دنوں وچ مٹا چھڈیا ہے پتا ہی نہیں لگن دتا گل سمجھا جی گل سمجھا جی وہ ہے تے وہ گناہگار ہے تے وہ گناہگار پر دو چیزاں وہ چاہیے نے ایک تے اللہ دے نبیاں ولیاں دا ادب وہ کول ہے تے دوسری دولت اس بندے کول ہے کہ وہ غیرت مند دے حسین بھی یزید اگے نہیں جھکیا تے صدام بھی کسے یزید اگے پتر دے ہاتھ چ اج اخبار چایا ہے صدام کدی کرکٹ نہیں کھیڈن دتی ملک چ ہائے ہائے کرکٹ کھیڈن والے نا اوتے دشمنوں دے نال کھیڈ کرائے ہوندے نے نا تے دشمنوں نال کھیڈن والا بے غیرت ہوندا ہے گل نہیں سمجھ لگی ایمان نال دس ہوئے جڑا کسے دی عزت لٹ جاوے او دے نال اگلے کھیڈ دے نے یا اونوں ایمان نال دسیا جی تے کھیڈ رہا ہوئے اپنے ماں بہن دی عزت لٹن والے نال تے اونوں کی آندے نے اگلے ہائے ہائے اے کھیڈر والا تب قربان جاما اس دی عظمت تے میرے کملی والے نے سر فرمایا اپنی اولاد نو گھوڑ دوڑ سکھاؤ تیر اندازی سکھاؤ پانی ترنا سکھاؤ میرے مولا علی سرکار اپنی ساری اولاد نو مجاہد بنا گئے حسین دا حسن بھی جہاد کردا رہا حجی علی دا حسن بھی جہاد کردا رہا علی دا حسین بھی جہاد کردا رہا علی دا اکبر بھی شاہ جہاد کردا رہا علی دا اصغر بھی جہاد کردا دشمن دا تیر گلے وچ پیا کھاندا اے سانو دسدا پیا امتی کدی کھیڈن والے نہ بنیا جے حضور دے دین واسطے قربانیاں دین والے بنیا جے تو اقبال فرماندا ہے آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنا اول تاؤ سر بابا خیر آؤ مسلمان میں تین دسا قوم اجڑدیاں کیویں نے تے وسدیاں کیویں اقبال فرماؤں نے میں تین دسنا اجڑدیاں نہیں ساز واجے ٹول تمکنے کھیڑ تماشے اج فلانا میچ اج فلانا میچ اج فلانا میچ یہ دلے اجڑتے نہیں بول کی ہوتے ہیں اقبال بانی پاکستان ہے ایسے ہی کہ نہیں تو میں تے پاکستان دیا جڑا ونڈن والے اقبال جڑا لاؤن والا سی وہ سچی گل کر گیا کہ نہیں؟ وہ آتا میں تین دسیا جدو کھیل نچل گان میں چوڑ سمجھ لے اس قوم کا بیڑا گرکوڑ لگ گئی تے جدو جہاد والے پاسے آ جاوے سمجھ لے اللہ اس قوم نو دنیا میں ترقی دینا چاہتا ہے. خدا دی قسم ایمان نال دس صدام اج کھیڈ کے کیا پیا جتدا ہے یا مقابلے چ آ کے پیا جتدا ہے؟ تائیں پتر دے ہاتھ بلا پھڑائی کھڑا ہے. گلی گلی چ ویکھو اگو تعلیم بھی وہی جڑی نیری شیطان تیار پی کر دی. شیطان پیو نو نہیں ویکھدا ساڈا منڈا کھلا گلی چ مار دے گیند تے بلا اگو گیند وجدی ابے دا خونا پاٹ جاندا ہے کہ نہیں؟ ایمان نال دس نہ وڈے دا احترام ہے نہ چھوٹے دا پتہ ہے نہ ماں دا پتہ ہے نہ جناب استاد دا پتہ. استاد نو لما پائی کھڑے ہوندے نے. میں کئی ایک نہیں کئی ویکھے نے استاد نو لما پائی کھڑے. او خدا دی قسم کر کے آنا میں تینو مک دی گل مکا دینا پاویں ہووی بادشاہی پاویں ہووی تعلیم پاویں ہووی تہذیب پاویں ہووی کلا پاویں ہووی جج پاویں ہووی جناب جی میدان جنگ جتھے دین جدا ہو جائے گا اتھے لٹیرا کمینا بدماش ہوے گا جتھے دین دا رنگ چڑھ جائے گا اتھے رحمت خدا ہو جاوے گی. دلیا ہر میدان چ دین رکھ. قرآن فرماؤندا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. مزہ نہیں آیا ذرا گونج پی جائے سبحان اللہ. اللہ سونا فرماندا ہے مومنو اسلام وچ پورے پورے وڑ جاؤ تے شیطان دے قدماں دی پیروی نہ کریا جے. کی مطلب؟ مت تو آکھے مسیت دین والی ہوے مسیت تے گھر ٹی وی والا ہوے وی سی آر ہوے کیبل والا ہوے. مت تو سمجھے قرآن مسیت تے ہوے مار لندنو پار تعلیم ہوے اے تو رب اسلام میں پورا داخل ہو جاؤ. اسلام میں پورا داخل ہونا تیرا کام ہے دنیا تے غلبہ دینا میرا کام ہے. ایمان نال دسی میں گل کرن لگا اللہ دا ایک فرشتہ اسرائیل آ جاوے کوئی او دا مقابلہ کر سکدا ہے؟ بولو تے صحیح. جنہ مرضی سائنسدان ہوئے اسرائیل دا مقابلہ تے اللہ تے او شان دیندا ہے مومن نو دین دے چلن والے نو کہ انو پانچ پانچ ہزار فرشتیاں دیاں ڈاراں بھیج چھڑدا ہے. تے ایک فرشتہ نہیں سامبھیا جاندا کسے کافر کولوں تے پانچ ہزار کتھوں سامبھے جان گے؟ مگر اودے واسطے شرط اینی ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. وہ آندا جی جنگ بدر دا میدان لگا سی نا اونج دا پاک میدان پاک فوج نال تو چلا تو پھر ویک فرشتے قطاراں دیا قطار آؤندے نے کہ نہیں آؤندے؟ خدا دی قسم کر کے آنا ادھر ویک صدام ابھی سنی غیرت مند سنی درباروں فقیروں کا ماننے والا گناہگار ہے مگر یہ صفتیں ہیں تو اس کی اس طرح مدد ہو رہی ہے. اگر وہ پورا پرہیزگار بن جائے عربی غلام عربی سرکار کا غلام بن جائے تو پھر کیا امداد ہوگی مسلمانوں؟ پھر کیا مدد آئے گی؟ پھر دنیا دی کوئی طاقت اس دے مقابلے وچ کھلو سکدی نہیں جتھے محمدی پہلوان کھلو جاوے خدا دی قسم کر کے آنا ایک مثال دین لگا بادشاہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک مثال لکھی ہے فرمایا پہلوان سی ایک بادشاہ دا گل سمجھا جے ذرا غور نال بادشاہ دا ایک پہلوان سی اون دا ایک شاگرد آ کے پیا استاد نے شاگرد نو سارے دا دس دتے 360 دا سن استاد دے کول اونے 359 دسے دے ایک کو لکا لیا شاگرد زورا وچ ہو گیا استاد نو آکھیا آ جا میدان وچ استاد سوچیا چنگا پڑھایا اینو آج استاد دے مقابلے چاہا کھڑا ہے اونے آکھیا بادشاہ نو شاگرد نے آکھیا بادشاہ سلامت میں اپنے استاد سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں بادشاہ نے دنگل رکھ دیتا دوویں میدان چ گئے استاد نے تے ایک دا لکایا سی نو جے میں گل مشہور ہے بی بلی نے سارے دا شیر نو سمجھائے پر درخت دے چڑھنا انہیں تائیوں نہیں دسیا انہوں بھئی جے بلان جے یہ درخت دے بھی چڑھ گئی مور میں نو تے نہیں چھڑن لگا گل نہیں سمجھ لگی ہن بادشاہ دنگل رکھا دیتا استاد دے ہتھاں وچ ہتھ پے استاد وی سمجھ گیا شاگرد زوراں وچ میرے نالوں دا ایک رکھی کھڑا سی اونے دا ماریا شاگرد اوناں نو پرتا کے پٹھا ماریا کنڈ پرنے شاگرد کہن لگا استاد جی استادا کم نہیں کیتا ہے دا کتے سی اس آکھے پتر میں اج دے دیہاڑ ہتھ لکا کے رکھیا سی مینوں پتہ سی کوئی بد نسل شاگرد وی ہوندے نے جڑے استاد دے مقابلے تے نکل کھلوندے نے میں نو پتا سی آج تو ایک دن نے چاہو نہیں میں تیرے راستے لکا کے رکھیا سی تو شگردہ والا کام کوئی نہیں کیتا میں مر استادانا کام کوئی نہیں کیتا گل سمجھنا ہو جتے آکرے دانا جڑا اور مسلمانہ گل تغور کریں کافران کول ظاہری طاقت اسلحہ ایٹم بم ہر زور ود تو ود ہو سکتا ہے مگر ایک دا ایسا رب نے رکھیا ہے جیڑا صرف اپنے مومن نو دیندا ہے تے کسے کافر نو او دا ہے نبی پاک دی تابعداری تے دین والا جدو مقابلے وچ آوندے نے ادھر 1000 ہوندے ادھر 313 نے اسلحہ ادھر زیادہ اسلحہ ادھر کٹ بندے ادھر زیادہ بندے ادھر کٹ ہاں جی دا ادھر زیادہ دا ادھر کٹ مگر ایک دا جڑا رکھیا سی میرے مصطفیٰ کریم دی غلامی والا ایمان نال دس 313 نے 1000 نو پرتا کے کنڈ پرنے سٹیا کے نہ سٹیا اے برکت کا دی سی بولو تے صحیح میں تاریخ عالم کی بات کر رہا ہوں جاؤ تاریخ عالم کا مطالعہ کر کے دیکھو مسلمان کافران دے مقابلے وچ ظاہری طاقت اسلحہ سازی دے اندر برابر نہیں ہو سکیا ہمیشہ کاٹی رہا ہے تے جدوں وی جتیا ہے کسے ظاہری طاقت نال نہیں جتیا اپنی روحانی تے خدا والی طاقت نال جتیا ہے جے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نمرود نے اگے چ رکھیا سی کہ نہیں تے بچایا کیڑی شے نے رب دا بندہ بن کے رہا رب دا بندہ بنیا اگ سال سکی نہیں میں نو قسم دا لا شریک دیا پچھلے دنہ دی گل ہے چند اے جی تقریبا میرے خیال دے اس واقعے نو کوئی 4-5 سال ہو گئے نے محمد پناہ ٹٹانی سندھی ٹرالیاں دے کام کرن والا مزدور چٹان پر جاہل سندھ دا او دا مقابلہ ہو گیا ایک اس بندے دے نال جڑا نہ حضور نو حاضر ناظر مندا سی نہ علم غیب مندا سی نہ نبی پاک سرکار دی مدد نو مندا سی مقابلہ ہو گیا دوواں دا آخر طے ہویا اگ وچ چھال مارنے گل تے توجہ رکھنا اگ وچ چھال مارنے جدوں اے طے ہویا دوواں نے وضو کیتا ساڈا ان پڑھ سی بیچارہ او پڑھیا سی قرآن پورا اے صرف درود و سلام ہی جاندا سی یا چند سورتاں قرآن دیاں جاندا سی جنوں پنج ٹائم نماز وچ پڑھدا ہوندا سی آگے میدان وچ ساڈا جڑا سی نا محمد پناہ جنوں کملی والے نے پناہ دتی سی جدوں آیا نا آگے گیا اگ جا کے پچھا ویخیا تو بیلی باہر کھلوتا رہے ان ضرورت ہی کوئی نہیں اندر آن کی باہر جا کے گٹو پھڑ لیا گٹو پھڑ کے تے اندر اگ چ لے آتا تو ہوں نہ اگ ان ساڑ دیے تے نہ ان ساڑ دی دونوں اگ چلے نے تے پریشان ہویا بھی بن کی گیا فیصلہ رب کرنا سی فیصلہ نہیں پیا ہوتا مدینے والوں آواز آئی پترے دا ہاتھ چھڑ دے جنہ چیر تیری نسبت ایسا نہیں ساڑنی گٹ جو پھڑی کھڑے آشکا گٹ پھڑی کھڑے یہ چھڑ دے چھڑیا باہر نکلدیا نکلدیا پچھاڑیا نہیں گیا منہ عرشہ سڑ گئی خدا دی قسم کر کے آنا مسلمان جس غلام مصطفیٰ کو آگ نہیں جلا سکتی کون سا آئٹم ہے جو اس کو مار سکتا ہے میں تینوں خدا دی قدرت دی گل کرنا سائیکل بڑائی انگریز نے شروع سائیکل تو ہویا تو جا پہنچیا جہاز تک آخری طاقت وہ کہڑی ہے یہ ہوئی ہے نا جہاز آیا آپ ہی جہاز بنیا تو نیندر ہی نہیں تھی خدا دی قسم کر دیا تو میں تیرے اگے عرض پیا کرنا آخری طاقت کی ہے تو میں اگلے دن اخبار پڑھیا روزانہ بلکہ آتا پیا کہ جڑے ایئرپورٹ دے آس پاس بیلی رہندے نے نا کراں والے وہ چھچڑے بوٹیاں ہڈیاں ایئرپورٹ دے پاسے نہ سٹن کیونکہ پرندے انہاں نوں کھان آندے نے تے پرندہ جہاز نال ٹکرا جائے تے انج لگدا ہے جویں میزائل وج گیا تھلے ڈگ پیندا میں کہ واہ صدقے جاواں جنہاں دی آخری طاقت دا زور اتنا ہے ایک کان دے ہتھوں تھلے ڈگ پیندا جڑا کان دے ہتھوں تھلے ڈگ پیندا ہے انہیں اللہ دے فقیر دا مقابلہ کتھوں کرنا ہے خدا دے بندے اقبال فرماؤں چڑھتی ہے جب فقیر کی سان پہ تیرے خودی چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیرے خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ آدھا ہوئے فقیر اللہ دا کون ہوئے اللہ دا فقیر ہوئے نا ایک سپاہی پوری فوج دے مقابلے کھلو رہی ہے ایک فقیر ہوئے کون ہوئے فقیر ہوئے کسے غیر دا خنزیر نہ ہوئے فقیر ہوئے خدا دی قسم اقبال فرماؤں دا کلا شیر خدا دا کھلو رہی ہے ان دے مقابلے وچ دنیا کھلو سکتی آیا ہے بے لیا مکدی گل مقاواں دین نو طاقت تو جدا نہ کریں دوسرے لفظوں میں دین کو حکومت سے جدا نہ کرنا حکومت کو دین سے جدا نہ کرنا ورنہ چنگیز یزید نمرود فرعون پیدا ہوں گے جب یہ دونوں مل کر رہتی ہیں تو پھر صدیق اکبر ہوتے ہیں پھر فاروق اعظم ہوتے ہیں پھر مولا علی ہوتے ہیں تو ایمان نال دسو حکمران علی جیسا چاہیے یا یزید جیسا چاہیے جی تو پھر تائیوں وکھرا کیتی کھڑا ہے آندے کی لو جی شریفوں کا شاہ سر سے کام کیا ہے ٹھیک امام حسین شریف سن کے نہیں تو وہ کیوں سیاست وہ کیوں حاکم نو مکا کے تے حاکمیت لیندے پھردے سن حضرت صدیق اکبر شریف سن کے نہیں نہیں انہوں نے شریف نہیں سمجھتے سن خدا دی قسم کر کے آنا اس قوم دی بے وقوفی تے جتنا روے بندہ کاٹے جڑی قوم اتنا تباہ کن اپنے حالات بنا لوے اتنا فکر انہاں دی پست ہو جاوے اینا سوچ جناب کٹیا تے جناب دی ہاں جی تباہ کن ہو جاوے جڑی سمجھے ساڈی تقدیر دا مالک ایک جہاز ہونا چاہیدا ہے نشئی ہونا چاہیدا ہے کمینا ہونا چاہیدا ہے اور جڑی تیری تقدیر دا مالک کمینا ہوے گا تے تیری تقدیر نو چنگا رہن دے گا تیری تقدیر کا مالک ہو تو امام حسین جیسا ہو، تیری تقدیر کا مالک ہو تو امام حسن جیسا ہو، تیری تقدیر کا مالک ہو تو صلاح الدین ایوبی جیسا ہو، تیری تقدیر کا مالک ہو تو محمود غزنوی جیسا ہو، ہائے ہائے ہائے اسانو اسا جو نہ رہے تے تاں کر کے جناب جی ساڈے حالات اس نوبت تک پہنچے کھلے جے ہیں کہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر۔ اقبال آندا تو تے مسلیا ہوے کافر نو مردہ ویکھ تے لتا کمل نہ پیندی ہائے پہلے پہلے ہیں تے تینوں کی پتا مسلمان دی موت ہو، تو تے کافر دی موت نو ویکھ کے ڈرن لگ پیندا، تیرے لتا کمبن لگ پیندیاں، تینوں پھر کی پتا کہ مجاہد اسلام دے کی ہوندے۔ اے اللہ دے بندے، مجاہد موت سے ڈرتا نہیں، مجاہد موت کے گلے لگتا ہے، دین نو اپنی قوت حاکمیت دے نال رکھو۔ وہ جماعتیں وہ تنظیمیں جو کہتی ہیں ہم غالصتاً غیر سیاسی ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ذرا بولو نا آمین۔ وہ مجھے تو یہ لگتا ہے وہ غیروں کے ارادے پورے کر رہے ہیں، وہ دشمنان اسلام ہیں جو دوستوں کے روپ میں ہیں، اگر وہ اسلام کے دوست ہوتے تو مولا حسین کی فکر رکھتے، فکر حسین ان کے پاس ہوتی۔ خدا دے بندے، دین سی محمود غزنوی دیکھو جدو آیا میدان چ، ایس ہندوستان دے سومناتھ دے مندر تے جدو جنگ ہوئی ہے، 17 حملے پسپا ہو گئے محمود دے، تے فقیراں نو منن والا سی تے گیا تے اپنے مرشد خواجہ ابو الحسن خرقانی نو عرض کرنا ہے، حضور بڑے حملے کیتے نے فتح نہیں ہوندی، فرمایا ہے کرتا لے جا ساڈا، تے جدو فتح نہ ہون لگے اللہ نو آکھی یا اللہ اس کرتے والے دا واسطہ ہے، محمود لے کے گئے تے آکھیا یا مولا اس کرتے والے دا واسطہ ہے، سومناتھ فتح ہو گیا، جدو واپس گئے نا تے مرشد نے پوچھا کی آکھیا سی، عرض کیتی حضور آکھیا سی ایس کرتے والے دی برکت نال سومناتھ فتح ہو جائے، فرمایا بے قدریا ساڈے کرتے دی قدر نہیں ہو کیتی، رب نو آکھدا یا اللہ پوری دنیا فتح ہو جاوے تے دی برکت نال ساری دنیا ہی فتح ہو جاوے، سبحان اللہ۔ دعا کرو دعا کرو اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، مسلمانوں کو اپنے دین شریعت کی سمجھ عطا فرمائے، عیاش تے بدماش کمینے کمائچ رہن والے بندے نو دین نہیں سمجھا سکتا۔ اللہ فرماؤں دا ہدل للمتقین، میرا قرآن پرہیزگاراں نو ہدایت دیندا ہے، جڑے دوسرے نے نا او قرآن پڑھن گے تے ہدایت نہیں لے سکن گے، دور تو دور ہی ہوندے جان گے، او قرآن نو سمجھ سکدے نہیں، قرآن نو سمجھے گا تے ہدایت آوے گی، تے قرآن تو ہدایت لے، قرآن بے شرمی بے غیرتی دے خلاف ہے، کرو ٹی وی لعنت نو باہر کڈ، یزید رنڈیاں نچاؤندا سی حسین دشمن بن گئے، اج گھر گھر دے اندر ٹی وی دے اوتے رنڈی نچ دیئے، مگر آج ایسا حسینی بن کے بیٹھے ہیں، یزید رنڈی نچاوے تے دشمن پلیت بن جاوے، حسین او دا دشمن بن جاوے، او شراب پیوے حسین او دا دشمن بن جان، او جناب نماز چھڑے حسین او دے رشتے داریاں چھڑ دین، قرابت داریاں چھڑ دین، سارا کچھ ایک پاسے رکھ کے مولا حسین او دے دشمن بن جان، تے جے اساڈے امام حسین دوست نے، اسا شراب بھی پیویے مڑ بھی حسین دوست نے، اسا گھر گھر اج ماں بہن نو کٹھے بلا بٹھا کے بلو پرنٹ چلائیے، اساڈے مڑ بھی حسین دوست نے، اسا شراباں دی فیکٹری چلا لیے حسین مڑ بھی دوست نے، تھاں تھاں دے پاؤڈر ہیروئن ویچیے تاں وی ساڈے حسین دوست نے، نماز دے نیڑے نہ جائیے تاں وی مولا حسین دوست نے، پھر سمجھ لے اے حسین کوئی فرضی بڑائی پھرنا ہے، جیڑا حسین انہاں کرتوتاں دی وجہ نال یزید دا دشمن بنیا ہے او اینا لانتاں دی وجہ نال کسے ہور دا دوست نہیں بن سکدا. مولا حسین دوست او دا ہوئے گا جیرا شریعت مصطفیٰ دا پیکر ہوئے گا. گل نہیں سمجھ لگی میں نو حیرت ہوں دیئے خدا دی قسم کر کے آنا توجہ نال گل سن گل مکا. میں ہے جی تھکیا وا میں کل تقریر تے پھر جانا ہے. میں تینو عرض کیا کرنا اج مینوں جدوں مولا حسین سرکار دے غلاماں توجہ رکھنا حسین دے غلاماں دی فہرست پٹن دا موقع ملیا نا تے کسے پاسے اج ویکھیا ہے کوٹھے دے چکلے تے بہن والیاں کنجریاں وچ لکھیاں کھڑیاں سن کی اے تانوں غم کھادا لگا ہے کہ غم حسین لگا ہے. گل نہیں سمجھ لگی میری جے سود خور ویکھیا ہے اج اونوں وی لکھی کھڑے نے غلامان حسین وچ. جے رشوت خور ویکھیا ہے غلامان حسین وچ. جے جی او دی ڈرامہ کر دی سکول وچ تاں وی غلامان حسین وچ. بازاراں وچ پھرے تاں وی غلامان حسین وچ. حلال حرام دی تمیز کوئی نہیں تاں وی غلامان حسین وچ. میں کیا بدبختا حسین دے غلاماں وچ اے نہیں آ سکدے. حسین دے پلے وچ آونا ہے بابے فرید آونا ہے یا داتا گنج بخش آونا ہے. چنگا محنت دا سلا دتا جے چنگا محنت دا سلا دتا جے خدا دی قسم فلما چ جن کنجر کام کر دے سارے غم حسین منا منا لے. ویسے ظالما مولا حسین دے پلے چ تو آیا جے حسین دے پلے چ تو آیا ہے نا تے کافر آکھن گے نعوذ باللہ جنہاں دے پلے وچ ایہو جی قوم آئی کھڑی ہے چنگا حسین سی نا جدو دنیا ویکھے گی حسین دے پلے وچ شیر ربانی کھلوتا ہے. جدو دنیا ویکھے گی حسین دے پلے دے اندر مجدد الفسانی کھلوتا ہے. جدو دنیا ویکھے گی حسین دے پلے دے اندر بابا فرید کھلوتا ہے. پھر دنیا ویکھے گی حسین جے غلام وچ دے نے تو سردار کیویں نہ ہوے گا. ساڈے ورگا حسین حسین دا نام نہ لوے چنگا ہے. حسین دا نام اونوں لینا چاہیدا ہے جنوں دنیا ویکھے تے حسین دا پیکر یاد آ جاوے. گل نہیں سمجھ لگی. مولا حسین کے ہاتھ میں تلوار تیرے بیٹے کے ہاتھ میں بلہ. اور پھر کہتا ہے تو میں حسینی ہوں. جدو بلے والا پتر آکھے گا میں حسینی ہوں تے قوم تے ایو سمجھے گی نا کافر بھی کھتری بھی سکھ بھی ایو ہی سمجھن گے نا حسین بھی بلہ چکدا ہوندا سی. تے ایمان بلہ چکیا حسین نے کہ تلوار. ذرا بولو تے صحیح نا. تے پھر بلے والے دلیاں دا حسین نال کوئی تعلق؟ حسین دے خاطر چوں اے میرے غوث پاک جیسا غیرت مند ہونا اے ویس کرنی جیسا مجاہد ہونا اے ویس کرنی جیسا. دعا کرو اللہ وحدہ لا شریک مولا کملی والے دے جوڑیاں دا صدقہ سانو عمل دی توفیق. جعفر قریشی صاحب قاسم اویسی صاحب کڈے کڈے عالم تواڈے صفاں پائے نے کداور شخصیت. ہاں ایمان دا جنہ دا قرآن دی قرآن اپنا حدیث اپنی تفسیر اپنی فقہ اپنی شریعت اپنی جیویں مرضی بھوکی جاوے جی مرضی بھوکی جان. قرآن دا خدا نے قرآن دا پتا کوئی نہیں انہوں دا قرآن کوئی آپ ہے. میں تے سن سن حیران ہونا کیسے مردود قوم نال بن کے گیا جی لانتی کھوتیاں دیاں لدہ بہ کے صاف کرن نا صاف کرن تے قسم خدا دی اس رتبے والے بندے نو چک کے تے حضور دے ممبر دا وارث جدو بنایا جاوے یہ لانتی کی کرتی قوم نا. میں اگلے دن قاسم ویسی دی سنیے تقریر محرم کربلا دے حوالے نال وہ دوہی خدا دی بیان تو بارے جام پور ڈیرہ غازی خان دے علاقے چ اس کی تیے او میں کی بیان کراں ایک ایک فکرا جھوٹ تے اہل بیت دی کمال توہین ایک ایک فکرے تے آل حسین لعنت پاؤ دیو سی مردودہ کی ساڈے نال کرنا ہے پہ ظلم اگو کنجرا نو چاہیے تو ہوندے نے پیسے بندے تے بندے اگوں جڑے ہیں او اونجی نام مراد میراث بن گئے نے میراثی پسند راگ پسند او پھر آندے نے یار قسم راگ بڑا لاوندا ہے چلیے نا سات سات میل تو سننے واسطے ٹر جاوے گا جی میں اچھا وچوں آواز آون او کفر بکے لعنت مارے منہ تے تے جھوٹ بولے تے توہین کرے اہل بیت دی تے مولاں دا ٹولا تے گو کام جی میں جی حیاتی ہوئی جا پھر قریشی دی میں کیسے سنی اسے جاندا ہے چوک میتلے کھلوتا ادھروں جنازہ آیا ہے ادھروں ڈولی آئی ہے میں بولیا رب نو آکھیا ربا کیا ماجے ہاں مصطفی کلیم تھڈو میراثی دا پتر جاندا رن سیدھے منہ نال گل نہ کر دیو سی اے تھڈو رب نال کیا ماجے آواز آئیے جا پھرا کیا کرا سچیں دا کچھ تھی دا کچھ اگو کتی قوم جو بیٹھی تھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ سنا لالے مرتد کنجر نکاح ٹوٹ گئے اسلام تو خارج ہو گئے آپ کافر تے پہلو ہی ہیں جاگ بھی کافر یہ تو ہڑے نصیب نے میں انہاں دے جدو خلاف بولنا تے پھر ملہ طبقہ جدو بند ہے یار ویکھو نا اپنے آنو بھی نہیں چھڑ دا صدقے جاوائے نا اپنے آنو جی میرا اعلان باقی مسیح تاڑے اعلان نہیں کر دے ہاں جی تو یہ اعلان کر چھڑ دینے بھئی پولیو دے کترے آلے آئے پھر دن بارہ نو بھیجو مسجد دے اندر امام صاحب دلہ بنیا بیٹھا ہے کہ بچے مراندہ پہ بھیجو بھیجو بھیجو میرا اعلان نہ کر دے قوم دے بچے کترے نال مراون آستے ملہ انگریز نال شریک ہو جاندہ ہے لیکن حق دی گل آستے میرے نال شریک نہیں ہو سکتا اچھا سمجھ آئی کہ نہیں آئی اچھا گل ادھر نکل آئی ہے میں تے کیڑی گل کر رہا سی ہاں میں شہید نہ ہو کتے لاکھو میں شہید نہیں آتا ہاں میجر بھٹی دے اوپر پانچ تھک تے ادھر عمر ذاکر ادھر قاسم ڈڈی اولے پنجاب دا شبیر شاہ عبدالآبادی ہوے سارے رل کے کن تے ہتھ رکھ کے آکھ میجر بھٹی تے تیرا ککھ لے گیا یار سانو سدا ولود دے جان دادی ایمان نال دسو سچی دسیا جے اگلے دن